آپ یہ ارشاد فرمائے کیا کوئی ایسے نبی بھی ہوئے جن کے صرف نرینہ اولاد ہوئی ہو؟ جی ہاں نرینہ اولاد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں صرف بیٹے ہوئے بیٹی کو ہی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.